ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการที่จะนำทั้งภาคปริยัติทั้งภาคปฏิบัติมาให้ท่านผู้ฟังได้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงผลคือปฏิเวทในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำการปฏิบัติธรรมสัก10ถึง15นาทีหมายถึงฟังได้ปฏิบัติร่วมกันไปแล้วจึงจะไปค่อยฟังหัวข้อแม่บทธรรมะในวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องของธรรมะ4ข้อก่อนที่จะไปฟังเรื่องธรรมานั้นเรามาทำไว้ในใจซึ่งธรรมะ2ข้อคือสมถะและวิปัสสนากันซะก่อนสมถะหมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียววิปัสสนาหมายถึงการเห็นตามความเป็นจริงจะเจริญไปในลักษณะที่เอาสมถะนำวิปัสสนาก็ได้หรือจะเจริญไปพร้อมๆกันก็ได้หรือจะเอาวิปัสสนานำสมถะก็ได้และในวันนี้เราจะเจริญในลักษณะที่ให้เอาวิปัสสนานำสมถะก็ได้เหมือนกันโดยให้เรามาพิจารณาไปในกายซะก่อนท่านผู้ฟังเห็นตามความเป็นจริงในกายนี้นั่นคือวิปัสสนาให้พิจารณาเห็นกายของเรานี้ตั้งแต่ปลายผมจนมาถึงพื้นเท้าที่ประกอบอยู่ด้วยข้างในแกนกลางก็เป็นกระดูกชาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มห่อใบด้วยผิวหนังมีระยางออกมาเป็นศีรษะแขนขาเป็นปัญจสาขาที่ปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บแทรกซึมเสียบเอาไว้ยิ้มออกมาก็เห็นฟันบนผิวหนังนั้นก็มีขนบ้างผมบ้างเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปให้เห็นกายของเราที่มีธรรมชาติแบบนี้เกิดมาจากมารดาบิดาเติบใหญ่ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าอาศัยน้ำอาหารที่กินเข้าไปสิ่งที่กินเข้าไปนั้นก็เป็นของที่ตายแล้วไม่สะอาดสิ่งที่ไหลออกมาจากร่างกายก็เป็นของที่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นที่มันอยู่ข้างในมันจะไปสะอาดได้อย่างไรดูของที่ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นเหงื่อใครสิ่งที่กินเข้าไปเป็นอาหารการกินถ้าตั้งไว้เฉยๆมันก็เน่าก็เสียเข้าไปในร่างกายเรามันก็เน่าเหมือนกันสิ่งที่กินเข้าไปก็เน่าสิ่งที่ออกมาก็เสียร่างกายก็เป็นของปฏิกูลเน่าเสียเป็นของที่ต้องล้างต้องเช็ดต้องประคบประงมดูแลกันอยู่เป็นประจำถ้าไม่มีการดูแลประคบประงมนวดฟันอยู่เนืองนิดมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่ไม่ได้อาบน้ำมาหลายๆวันโอ้ยผิวหนังนี่มันก็มีปัญหาล่ะอย่างน้อยก็ต้องโดนน้ำบ้างโดนสิ่งชำระล้างบ้างเพื่อให้ร่างกายนั้นมันพออยู่ได้ร่างกายของเรานั้นเป็นธรรมชาติแบบนี้หมุนวนไปด้วยอิริยาบถทั้ง4คือเดินยืนนั่งหรือนอนจะนอนอย่างเดียวไม่ขยับขยื่นเลยก็ไม่ได้เขาก็ยังจะต้องมีคนมาขยับเปลี่ยนท่าให้นอนตะแคงขวาบ้างตะแคงซ้ายบ้างเปลี่ยนท่าไปมาหรือจะเดินหรือวิ่งอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวก็ต้องยืนก็ต้องนั่งพักบ้างหมุนวนไปในอิริยาบถทั้ง4มีทวารที่เข้าที่ออกอยู่สองทวารมีทวารที่รับรู้สิ่งต่างๆอยู่9ทวารคือตา2จมูก2หู2ทวารหนักทวารเบาแล้วก็ปากมีอยู่9ช่องทางหมุนเวียนไปในอิริยาบถทั้ง4ที่เข้าก็เป็นของเสียที่ออกก็เป็นของเสียที่อยู่ข้างในก็เป็นของเสียกายของเรานี้แหละที่เรามายึดถือไว้ ยึดถือด้วยความเป็นตัวเราของเราไม่ใช่แก่กายเรายังกายคนอื่นยึดถือกายนั้นว่าเป็นคู่ครองเราเป็นลูกเรายึดถือสิ่งของนั้นว่าเป็นบ้านเราเป็นรถเราเป็นของของเราความยึดถือมีเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของปฏิกูลเห็นในข้อนี้แล้วให้เกิดการคลายกำหนัดให้เกิดการที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือไว้ท่านจึงบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรอที่เราจะไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราควรแล้วหรอที่เราจะไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไม่ควรนะไม่ควรถ้าไม่ควรแล้วเราควรจะทำยังไงกับมันเราก็ควรที่จะเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาโดยชอบว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ละความยึดถือในสิ่งนั้นเสียจะละความยึดถือได้ก็ต้องมีปัญญาในการจะปล่อยวางอย่างที่เราพิจารณาเห็นตรงนี้แหละคือปัญญาจะมีปัญญาในการปล่อยวางได้จิตก็ต้องมีสมาธิมีสมาธิในการตั้งไว้ให้มีกำลังเพื่อที่จะให้จิตนั้นมีความคงที่เรามาจดจ่อพิจารณาไปในกายชื่อว่าจิตเรามีความคงที่ความคงที่นั้นคือสมถะการเห็นตามความจริงนั้นคือวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาแล้วปล่อยวางลงระงับลงจิตก็เป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั้นคือสมถะคือสมาธิสมถะวิปัสสนาก็เคียงคู่กันไปโดยเอาสมถะนั้นมานำก็ได้การที่เราพิจารณาเห็นความจริงไปในกายของเราไล่มาตั้งแต่ปลายผมจนไปถึงพื้นเท้ารอบขอบที่มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบไม่ให้จิตใจของเราเคลื่อนออกจากกรอบขอบของผิวหนังเลยนั่นก็เป็นกายคตาสติจะเริ่มกายคตาสติก็จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เป็นทั้งสติด้วยเป็นทั้งสมถะด้วยเป็นทั้งปัญญาด้วยอยู่ในตัวเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเรื่องของกายคตาสตินี้ไว้มากสอนไว้มากจนกระทั่งว่าในช่วง10ปีแรกของคำสอนนั้นมีแต่เรื่องนี้เป็นส่วนมากทีเดียวภายหลังๆมาจึงค่อยสอนเรื่องอานาปานสติบ้างค่อยสอนเรื่องพุทธานุสติบ้างเวลาเราเดินทางไปไหนพูดคุยกับใครคิดนึกเรื่องใดหรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติอยู่ในกายอย่างน้อยอยู่ในอิริยาบถที่เราเดินไปหยิบจับของเข้าห้องน้ำรับประทานอาหารให้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรอบคอบไปในสิ่งที่เราทำนั้นไม่ใช่ว่าพูดคุยเล่นตลกโปกฮาเพลินไปหรือเวลาคิดอะไรก็เพลินไปไม่ได้นึกถึงกายว่าเป็นยังไงแต่ให้นึกถึงกายของเราให้นึกถึงอริยบทของเราให้นึกถึงสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรอบคอบเหมือนเราจะหยิบจับแก้วน้ำเราก็รู้อยู่นั่นเปรียบไว้เหมือนกับคนที่อยู่ในป่าแล้วเกิดมีเสียงดนตรีดังมาจากภายในบ้านเสียงนั้นเนี่ยเราได้ยินอยู่ก็จริงแต่มันดังมาจากไกลมันไม่ได้จะมารบกวนเป็นเสี้ยนหนามแต่ถ้าเผื่อว่าเราจะไปฟังมันทำความเข้าใจก็ทำได้แต่เราจะไม่ไปฟังเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่างหากอื่นนั้นก็สามารถทำได้เหมือนกันในที่นี้ก็เหมือนกันว่าให้เราเอากายของเราในเป็นฐานที่ตั้งสิ่งอื่นผ่านมาความคิดนึกการเดินทางเรื่องราวต่างๆให้เราเห็นเฉยรู้เฉยๆท่านเปรียบไว้เหมือนกับยามที่เฝ้าประตู เห็นคนเข้าคนออกก็ดูเข้าไปเขาออกมาไม่ได้ตามไปเช่นเดียวกันความคิดอยู่ในช่องทางใจของเราไม่ได้ตามความคิดนั้นไปแต่ความคิดนั้นจะทำให้เกิดกลัวเราก็ไม่ได้เอาตามความกลัวนั้นแต่ความคิดนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักหรือความชังเราก็ไม่ได้จะให้เกิดความรักหรือความชังว่าเราไม่ได้ตามไปไม่ได้เพลินไปจะให้ตั้งอยู่ไว้อยู่ในกายเมื่อเราตั้งจิตไว้อยู่ในกายแล้วในที่นี้มีกายคตาสติให้ใช้กายของเรานั้นเป็นเหมือนเสาอากาศท่านฟังเป็นเหมือนเสาอากาศที่จะส่งกระแสของเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในเบื้องต้นนั้นให้ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงอย่างไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินโดยทั้งสี่ทิศไม่ยากชนใดแต่นั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันดังนั้นก็ด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับกรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและทุกฟังหลังจากที่เราได้ทำสมาธิทำจิตให้มีความวิเวกมีความหลีกเร้นสงบระงับกันไปสักครู่หนึ่งแล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อคือประเด็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านใดเทศบอกสอนโดยปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือว่าเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งแล้วจึงได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆเหล่านั้นบัญญัติขึ้นมาเป็นธรรมะที่มีการทรงจำเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนั้นจดบันทึกสืบต่อมีการอธิบายขยายความแยกแยะเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาเอาไปทำไมเอาไว้เป็นการป้องกันตัวให้พ้นจากภัยในวัฏสงสารนี้เพื่อเวลาที่อยู่แล้วก็ไม่ทุกข์มากสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ทุกข์เหมือนกับดอกบัวหรือใบบัวอยู่ในน้ำก็จริงเติบโตจากขี้ตมหรือน้ำแต่เมื่อโดนน้ำหรือขี้ตมแล้วก็ไม่ได้แปดเปื้อนไปด้วยน้ำหรือขี้ตมนั้นการฟังธรรมตั้งฟังจึงเป็นสิ่งจำเป็นฟังแล้วก็ต้องให้ลึกซึ้งเข้าถึงหัวใจไม่ใช่ฟังเข้าหูหนึ่งก็ทะลุออกไปหูหนึ่งแต่ให้มันติดอยู่ระหว่างหูได้บ้างหนึ่งคือในสมองติดอยู่ระหว่างหูคือในสมองแล้วให้มันเข้าสู่จิตใจด้วยจึงในทุกบรรพุทธธรรมฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบท ข้าพเจ้าก็จะได้ให้ทำสมาธิเป็นสักครู่หนึ่งแล้วก็มาฟังหัวข้อแม่บทธรรมานี้ในวันนี้นำเสนอเรื่องของสาธุนรธรรมคือธรรมะของคนดีเรื่องราวนี้โพธิสัตว์ได้แสดงไว้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถือว่าพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงหรือว่ามันก็สอดคล้องลงรับกันกับหมวดธรรมะอื่นๆไม่ขัดกับหมวดธรรมะใดๆมันก็เข้ากันได้ซึ่งธรรมะส่วนนี้เป็นส่วนที่มาในนิทานชาดกที่ชื่อว่าวิทุระบัณฑิตซึ่งเป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้รันเป็นซีรีส์อยู่ในช่วงของนิทานบรรณนาในช่วงนี้มีธรรมะที่น่าสนใจคือเรื่องนี้แหละสาธุนรธรรมจึงได้แยกหัวข้อนี้ออกมาอธิบายต่างหากในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้หัวข้อธรรมะหมวดนี้โพธิสัตว์ได้แสดงไว้กับปุณณกายักษ์ที่มีจิตใจกักขระหมายถึงว่าจะเอาประโยชน์แต่ตัวเองจิตใจนั้นไปตามอำนาจของหญิงที่มาออกอุบายลักพาตัววิทุระบัณฑิตโพธิสัตว์ไปนั้นก็เพราะว่าการตกไปอยู่ในอำนาจของอิสตรีพออิสตรีขอร้องมาเอ้าก็ไปทำให้จึงได้ลักพาตัวโพธิสัตว์นี้มาได้รายละเอียดของเรื่องนี้ท่านผู้ฟังไปหาฟังได้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทซีรีส์เรื่องของวิทุระบัณฑิตประเด็นที่น่าสนใจในหมวดธรรมานี้ก็คือว่าเวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนจากคนไม่ดีให้เป็นคนดีนี่ไม่ใช่ว่าเอาความไม่ดีเข้าประหัตประหารเอาความไม่ดีเข้าข่มขี่บีบคั้นไม่ได้จะปรับเปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดีได้ต้องใช้ความดีเท่านั้นต้องรอจังหวะให้จิตใจนั้นนุ่มนั้นอ่อนซะก่อนถึงจะแสดงธรรมะที่ชื่อว่าสาธุนรธรรมคือพูดเรื่องดีๆธรรมะของคนดีธรรมะที่คนดีเขาจะทำกันนะโดยท่านแจกแจงไว้สี่ข้อด้วยกันสาธุนรธรรมนี้เรามาฟังหัวข้อนี้กันซะก่อนแล้วข้าพเจ้าก็จะอธิบายในแต่ละหัวข้อว่าหมายถึงว่าอะไรในข้อแรกท่านบอกว่าจงเดินไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้วข้อที่สองคือจงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่มข้อที่สามคืออย่าประทุษร้ายในหมู่มิตรไม่ว่าในการไหนๆข้อที่สี่คืออย่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงอิสตรีซึ่งในทั้งสี่ข้อนี้ท่านก็ได้กล่าวไว้เป็นคาถาคาถาก็หมายถึงคำกราบกลอนที่ได้เป็นรูปแบบของคำกลอนเป็นโครงเป็นคำกาบที่มีบทเพียรชนะรูปแบบอักษรที่สละสลวยโดยท่านกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่ายาตานุยายีจะพระวาหิมานวะอันลันจะปานิงปริวัชชยสุมาจะสุมิเตสุกะทาจิทุพิมาจาวะสังอสัตตินังนิกเฉหิในทั้งสี่ข้อนี้ท่านผู้ฟังเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อละข้อเพราะว่าก็มีส่วนที่เป็นปุคลาธิฐานเป็นลักษณะของอุปมาประไมยไว้ด้วยโดยเฉพาะยิ่งในสองข้อแรกที่บอกว่าจงเดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้วซึ่งอันนี้คือยกเป็นอุปมาประไมยขึ้นหมายความว่าอย่างไรโพธิสัตว์ท่านได้อธิบายไว้บอกว่าคนที่เคยอุปการะกันมาก่อนเช่นคนที่ไม่เคยรู้จักกันแล้วก็เชื้อเชิญให้อยู่ในที่พักเคยอุปการะไม่ว่าจะด้วยอาหารน้ำที่พักที่อยู่ที่อาศัยอันนี้ชื่อว่าได้ทำประโยชน์ให้กับคนที่เดินทางมานั้นได้ทำประโยชน์ให้กับคนที่อาศัยอยู่นั้นผู้ที่เชื้อเชิญให้พักนี่ชื่อว่า เดินนำหน้าส่วนผู้ที่ถูกเชื้อเชิญให้พักตัวนี้ชื่อว่าเดินตามหลังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบุพการีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาครูอาจารย์หรือว่าเพื่อนที่อุปการะบุตรธิดาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ศึกษาหาความรู้อันนี้คือผู้ที่มีอุปการะคุณแล้วเดินตามทางไปเดินตามทางไปเนี่ยก็คือรู้จักที่จะสำนึกในบุญคุณแล้วก็มีการกระทำตอบสองข้อนี้คืออะไรคือกตัญญูกตเวทีนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อที่บอกว่าจงเดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้วก็กล่าวถึงบุพการีบุคคลแล้วก็กตัญญูกตเวทีบุคคลนั่นเองเอาธรรมะสองข้อนี้มาจับใส่ไว้ในอุปมาประไมยข้อนี้โดยบอกว่าเนี่ยเป็นธรรมะของคนดีอันนี้คือจะสอดคล้องกับพุทธพจน์ในเรื่องของบุพการีแล้วก็กตัญญูกตเวทีซึ่งธรรมะสองข้อนี้เป็นธรรมะที่ถ้ามีในบุคคลใดบุคคลนั้นเนี่ยหาได้ยากในโลกหรือว่าเป็นธรรมะที่หาได้ยากในบุคคลทั้งหลายในโลกคือคนดีๆเขาจะทำกันจึงจัดอยู่ในสาธุนรธรรมคือส่วนธรรมะของคนดีแล้วก็ที่ว่าบุพการีคือคนที่กระทำอุปการะคนอื่นคือทำก่อนโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนว่าเฮ้ยคนนั้นเนี่ยเขาจะตอบแทนเรายังไงจะตอบแทนไหมจะคุ้มค่าตอบแทนหรือไม่อุปการะคนอื่นเริ่มจากเรื่องง่ายๆอย่างในเคสในคาถาคำกลอนในข้อสาธุนรธรรมที่โพธิสัตว์อธิบายไว้ก็ให้ข้าวให้น้ำรับรองคอยช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้จะแบบบอกราคาไว้ก่อนคือเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับว่าคุณไปใช้บริการตามร้านอาหารหรือว่าโรงแรมที่พักอันนั้นเนี่ยคือมีการตกลงผลตอบแทนมีการตกลงค่าใช้จ่ายกันก่อนถ้าคุณกินข้าวจานนี้นะก็ราคาเท่านี้นะ40บาทแบ่งครึ่งหาร2หรือ20โอเคตกลงหรือก็มีเขียนไว้ในเมนูก็ถ้าสั่งแล้วก็ชื่อว่าตกลงตามเงื่อนไขแล้วฉันก็บริการให้บริการให้อย่างดีเลยทั้งมีน้ำมีอะไรด้วยแต่นี่คือหวังผลตอบแทนไงว่าจะต้องตอบแทนตามค่าราคาที่ตกลงกันไว้ก่อนแล้วนะน้อยกว่าก็ไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่บุพการีแต่ว่าบุพการีนั้นคือไม่ได้หวังผลตอบแทนซึ่งเป็นธรรมะที่หาได้ยากในบุคคลต่างๆทีนี้ในการไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมันก็ยังจะต้องเจาะลึกลงไปอีกว่าไม่หวังผลเนี่ยคือไม่หวังผลจริงไหมหรือเป็นเพียงแค่ทำแล้วอาจจะไม่ได้ตกลงราคากันไว้ก่อนแต่ก็หวังผลอยู่นะอย่างเช่นว่ามีคนอาจจะมาช่วยเหลือเราแต่ก็หวังว่าเราจะตอบแทนเขาคือการอุปการะกันแบบนี้ลักษณะของบุพการีมันก็ไม่บริสุทธิ์ก็มีความเศร้าหมองเจือปนซึ่งเราจะเห็นได้ในหมู่ของการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆที่อาจจะอ้างว่าเป็นสังคมสงเคราะห์แต่ว่าก็มีการเรียกร้องค่าตอบแทนในภายหลังอาจจะมากน้อยอันนี้ก็ต้องต่อรองกันเอาใช่ป่ะอันนั้นก็จึงมีเรื่องราวเกิดขึ้นมีความไม่บริสุทธิ์เชื่อปนกันไปแต่ถ้าบริสุทธิ์จริงๆเลยคือไม่ได้หวังผลเลยตอบแทนโดยที่ว่าทำให้ฟรีเอาแค่ว่าบางทีพาคนแก่ข้ามถนนโดยที่ไม่ได้หวังผลว่าท่านจะต้องตอบแทนอะไรหรือว่าช่วยเหลือคนเจ็บไปโรงพยาบาลแบบนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะเป็นบุพการีกันจริงๆเขาเดินนำไปก่อนส่วนผู้ที่ได้รับอุปการะก็ชื่อว่าเดินตามทางไปทีนี้จะเดินตามทางไปให้ถูกต้องก็ต้องมีการกระทำตอบการกระทำตอบในที่นี้คือรู้คุณแล้วกระทำตอบด้วยรู้คุณคือกตัญญู กระทำตอบคือกตเวทีซึ่งการกระทำตอบตรงฝั่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องตอบแทนด้วยการเอาสิ่งของข้าวของอะไรต่างๆมาให้คือเพราะว่าผู้ที่เขาอุปการะเนี่ยเขาไม่ได้หวังข้อนี้อยู่แล้วแต่ว่าการกระทำตอบเนี่ยก็คือการประกาศคุณที่เขาได้กระทำแล้วนั่นน่ะให้ปรากฏขึ้นมาอันนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าสมมติเรารู้คุณคือกตัญญูรู้ละแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรไม่ได้แสดงออกข้อใดอันนี้คือยังไม่ได้กระทำตอบคือการรู้คุณเนี่ยคืออยู่ในจิตใจแต่ใช้ประกาศคุณของคนที่เขาทำให้เราหรือไม่อันนี้คือกตเวทีบางคนก็มีความกตัญญูแต่ยังไม่มีกตเวทีบางคนก็มีทั้งกตัญญูกตเวทีคือประกาศคุณของคนที่เขาทำให้เรานั้นออกมาด้วยแสดงให้เห็นให้ปรากฏซึ่งการแสดงก็จะออกมาได้เป็น2รูปแบบคือทางวาจาก็ประกาศขึ้นว่าโอ้นี่คนนี้ช่วยเหลือฉันอย่างนั้นอย่างนี้ดีมากๆเลยอันนี้ก็แบบหนึ่งหรือกระทำทางกายซึ่งแน่นอนว่าการกระทำทางกายไม่ได้หมายความว่าเอาสิ่งของข้าวของไปให้คนที่เขาช่วยเหลือเราอันนั้นก็แบบเป็นการตอบแทนแบบหนึ่งแต่ไม่ใช่ในความหมายของกตเวทีกตเวทีในที่นี้หมายถึงว่าคุณช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเป็นการกระทำสิ่งที่เขากระทำให้เรานั่นน่ะต่อไปอีกนึกออกมั้ยสมมุติว่ามีคนช่วยเหลือเราข้ามถนนโอ้เรารู้คุณของเขานั่นคือกตัญญูจะกตเวทีในรูปแบบหนึ่งที่อาจจะเข้าใจกันคือว่าเอาข้าวของสิ่งของหรือเอาเงินทองไปให้คนที่เขาช่วยเหลือเรานั้นอันนั้นก็แบบเขาไม่ได้ต้องการอยู่แล้วไงบางทีเอาไปให้เขาไม่ได้ว่าจะรับด้วยซ้ำก็อาจจะไปให้บริจาคที่นั่นที่นี่แต่การกระทำตอบคือกระตอบเวทีที่แท้จริงก็คือประกาศคุณเขาออกมายกย่องเขาหรือว่าที่ความหมายจริงๆเลยนะก็คือพาคนอื่นข้ามถนนต่อด้วยทำความดีแบบที่เขาทำเนี่ยสืบต่อไปเราไม่เป็นคนสุดท้ายในการทำความดีนั้นคือแค่ถ้ารู้คุณคือกตัญญูแต่ถ้าไม่ได้สืบต่อความดีนั้นต่อไปเนี่ยเราก็กลายเป็นคนสุดท้ายซึ่งถ้ากลายเป็นคนสุดท้ายก็ไม่กระตาเวทีไงแต่ถ้าเราไม่เป็นคนสุดท้ายยังทำความดีนั้นต่อไปอีกให้คนอื่นอีกเราเป็นผู้อุปการะคนอื่นก่อนเป็นบุปการีบุคคลต่อไปอีกเราเดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้วเราก็เป็นผู้ที่นำทางคนอื่นต่อไปอีกคนอื่นนั้นเขาก็ได้รับการอุปการะจากเราโดยที่เราไม่ได้จะหวังผลตอบแทนว่าเขาจะต้องมาตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้การอุปการะการเป็นบุปการีบุคคลของเราก็เกิดขึ้นมีความบริสุทธิ์ขึ้นโอ้ยถ้าเขาจะมาตอบแทนเราอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเราไม่ได้ต้องการอะไรอย่างนั้นหรอกเพราะว่าตั้งจิตใจตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนใช่ไหมล่ะเพียงแค่ว่าคุณทำดีต่อไปก็แล้วกันเขาอุตส่าห์รู้คุณก็ชื่อว่าเดินตามทางของเรามาแล้วรู้คุณแล้วก็เป็นกตัญญูเขาทำต่อไปความดีนั้นไม่สุดที่เขาก็เป็นกตเวทีบุคคลขึ้นมานี่ไงทุกฝั่งความดีมันจึงสืบต่อไปได้อย่างศาสนาหลักการก็สืบต่อกันมาด้วยลักษณะแบบนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อุปการะโดยการสอนธรรมะเอาไว้ซึ่งธรรมะที่สอนนั้นก็เป็นธรรมะที่ให้เกิดการพ้นทุกข์ได้ท่านสอนนี่ก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนว่าจะต้องมายกย่องท่านอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีทรัพย์สินเงินทองมาให้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หวังลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอแต่หวังการพ้นทุกข์ในจิตใจของผู้ที่ได้ฟังไปซึ่งพอเขาได้ฟังแล้วโอ้ยเกิดความกตัญญูคือรู้คุณเกิดการกตเวทีกูจะทำตอบยังไงล่ะถึงจะดีก็เอาธรรมะนั้นน่ะมาปฏิบัติให้ดีแล้วก็สอนคนรุ่นต่อๆไปรุ่นต่อๆไปนั่นก็เป็นการกตเวทีที่ถูกต้องถูกระบบเพราะฉะนั้นการเดิน ไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้วจึงหมายถึงบุพการีบุคคลแล้วก็กตัญญูกตเวทีบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากท่านผู้ฟังเป็นหนึ่งใน4ข้อของสาธุนรธรรมคือธรรมะของคนดีในข้อที่2ที่บอกว่าจงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่มในข้อนี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยแล้วถ้าเราได้อยู่ในเรือนหรือได้พักพิงบุคคลใดบุคคลที่เขาช่วยเหลือเราไว้แล้วดันไปคิดร้ายหรือทำความไม่ดีคือแม้ด้วยความคิดนึกนะอันนี้ชื่อว่าเผาฝ่ามืออันชุ่มคำว่าฝ่ามืออันชุ่มดำฟังในข้อนี้เราอาจจะเคยได้ยินคำนี้อยู่เรื่อยๆที่เป็นคำประกอบกับเรื่องของจาคะคือเป็นผู้ที่มีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เสมอจาคะนั้นหมายถึงการสละออกซึ่งก็หมายความว่าคุณจะต้องล้างมือก่อนที่คุณจะให้อาหารให้สิ่งของกับใครนี่เป็นค่านิยมในอินเดียสมัยโบราณนั้นที่ในเวลาที่จะคดข้าวก็ต้องล้างมือก่อนล้างมืออยู่เรื่อยล้างมืออยู่เรื่อยก็คือมีฝ่ามือชุ่มอยู่เสมอแต่จะเปรียบเทียบกับภาษาไทยก็คือหัวกระไดไม่แห้งนะซึ่งสมัยก่อนก็คือเขาไปไหนมาไหนไม่ได้ใส่รองเท้าก็จะมีน้ำล้างเท้าอยู่ที่บันไดบ้านก่อนที่จะขึ้นไปบนเรือนก็ต้องล้างเท้าซะก่อนถ้ามีคนมาหาอยู่เรื่อยหัวกระไดเนี่ยมันก็ไม่แห้งสักทีเพราะว่าเขาตักน้ำมาล้างเท้าอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยก็มีคนมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำหมายความว่าอย่างนี้ซึ่งในที่นี้ก็คล้ายๆกันว่าใช้น้ำกับมือเป็นตัวสื่อถึงการหยิบจับอาหารแบ่งปันสิ่งต่างๆให้คนทีนี้ถ้าเผาฝ่ามือที่ชุ่มอยู่นี้ก็หมายความว่าไอ้คนที่เคยให้เราแบ่งปันเราโถเราดันกลับไปคิดประทุษร้ายเขาถ้าคิดก็ยังไม่พอใช่ปะยังทำอีกพูดอีกอย่างเราเคยไปอาศัยใครอยู่ได้รับความช่วยเหลือจากใครอย่าไปทำไม่ดีกับคนนั้นถ้าทำอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่เผาฝ่ามืออันชุ่มซึ่งในข้อนี้ท่านผู้ฟังต้องใคร่ครวญดูดีๆนะเพราะว่าบางทีอาจจะถูกคนไม่ดีนำไปใช้ฉวยโอกาสจากความดีของเราเป็นยังไงอย่างเช่นว่าถ้ามีคนไม่ดีสักคนหนึ่งก็หวังว่าเราจะไม่เป็นโทษเราจะไม่มาขัดขวางสิ่งที่เขาจะทำไม่ดีโดยทำยังไงอ่ะเอามาช่วยเหลือเราก่อนช่วยเหลือเราอย่างนั้นอย่างนี้ให้อุปการะเราอย่างนั้นอย่างนี้พอเราได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปการะก็เหมือนกับว่าเขามีบุญคุณกับเราแล้วนะเนี่ยเขามีฝ่ามืออันชุ่มกับเราเป็นลักษณะที่ว่าโอ้เดินตามพาเราไปก่อนเดินนำหน้าเราไปโอ้ถ้าเผื่อว่าเราจะมาเผาฝ่ามืออันชุ่มกับเขาเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไม่ปฏิบัติตามสาธุนรธรรมเรามาแจกแจงเคสนี้กันก่อนนะทุกฟังสมมติว่าเขาทำดีกับเราใช่ป่ะแล้วเราก็ทำดีกับคนอื่นต่อไปอันนี้เรียกว่าเรามีการกตเวทีละคือทำตอบละทำตอบนี่ไม่ใช่ว่าตอบแทนเขาด้วยเงินทองสิ่งของหรือว่าอะไรต่างแต่ว่าทำความดีแบบนั้นน่ะกับคนอื่นต่อไปเนาะทีนี้การที่ตอบแทนเขาไม่ได้ต้องการอยู่แล้วคนที่ทำดีจริงๆใช่ป่ะแต่ถ้าคนที่ไม่ดีเนี่ยแล้วก็แฝงตัวมาเนี่ยคือเขาต้องการสิ่งตอบแทนการที่เป็นบุปการีบุคคลของเขาไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมต่อให้ความไม่บริสุทธิ์ของบุคคลที่ทำกับเราก่อนมีอยู่แต่ถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ในความกตัญญูคือรู้คุณเขาแล้วก็กตเวทีคือทำต่อให้บุคคลอื่นต่อไปความบริสุทธิ์นั้นมีที่เราแน่นอนความดีนั้นมีต่อไปแน่นอนความไม่ดีไม่ได้จะแทรกซึมเข้ามาได้ละถ้าเรามีความดีอยู่ประเด็นคือข้อที่2ตรงนี้ว่าแล้วถ้าเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะแต่ว่าเขาช่วยเหลือเราให้เราพักอยู่แม้แค่คืนเดียวก็ตามอ่ะโพธิสัตว์บอกว่าก็ไม่ควรคิดประทุษร้ายกับเขามันจริงไหมล่ะท่านผู้ฟังหมายความว่าแม้แต่คนไม่ดีนะ เราก็ไม่ควรคิดประทุษร้ายเขาเข้าใจปะแม้แต่คนไม่ดีนะเราก็ไม่ควรคิดประทุษร้ายเขาจะป่วยกล่าวไปย้ายถึงแม้แต่กับคนดีคนดีที่ให้เราอยู่อาศัยให้ที่พักช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้จะมาคิดประทุษร้ายคือคิดด่าว่าในใจยิ่งจะเอาความไม่ดีเข้าไปเที่ยวแฉเที่ยวบอกนี่ไม่ควรเลยไม่ควรต่อให้เขาเป็นคนไม่ดีนะมีความชั่วมีข้อปกปิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาตามความดีให้เราอยู่นิดๆหน่อยๆด้วยหวังว่าจะให้เรากระทำตอบด้วยซ้ำด้วยหวังว่าจะให้เราตอบแทนด้วยซ้ำแม้กระนั้นกับคนที่ไม่ดีคนที่มีวาระซ่อนแฝงแบบนี้เราก็ไม่ควรคิดประทุษร้ายกับเขาไงเข้าใจไหมใช่สิทุกฝั่งเรื่องนี้มันจะมาสอดคล้องกับลักษณะของคนดีคือสัตบุรุษที่ว่าสัตบุรุษคือคนดีเนี่ยจะดูได้ก็ในลักษณะที่คำพูดของเขาอะว่าเรื่องไม่ดีของบุคคลอื่นเนี่ยนำมาเปิดเผยให้ปรากฏหรือเปล่าถ้าคนดีเนี่ยเขาจะไม่ทำกันนะแต่ถ้าคนไม่ดีเรื่องไม่ดีของคนอื่นนิดเดียวไม่ได้มากอะไรโอ้ยเอามาเที่ยวเล่าเที่ยวบอกอันนั้นน่ะคนไม่ดีแล้วถ้าเพราะว่าถูกถามเจาะลงไปในรายละเอียดเลยนะคนไม่ดีเนี่ยโอ้โหยิ่งใส่ไข่แบบบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มเลยความไม่ดีของคนอื่นมีน้อยนิดเดียวขยายความถูกถามเจาะยิ่งใส่ไข่บักใหญ่เลยนั่นคนไม่ดีจริงๆแต่ถ้าคนดีๆนะถูกถามเจาะไปในความไม่ดีของเขาเนี่ยต่อให้คนนั้นเขาทำความดีด้วยวาระซ่อนแฝงมีเจตนาไม่บริสุทธิ์เป็นแค่แบบฉาบทาผิวหน้าไว้เฉยๆทำความดีก็หวังเอาหน้าตาเอาต่อให้เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ป่ะถูกถามจอดลงไปในความไม่ดีของเขานั้นน่ะแม้แต่เราจะรู้ก็ตามอ่ะก็พูดนิดเดียวไม่ได้พูดมากแต่ถูกถามจอดลงไปถ้าไม่ถูกถามนี่ไม่ได้กล่าวถึงเลยจะไปกล่าวถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นทำไมไม่ได้พูดอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นคนดีจริงๆคือคิดดูนะทุกฝั่งถ้าสมมติว่าเราเกิดเห็นความไม่ดีของคนอื่นรู้ว่าคนนี้เป็นคนชั่วจริงๆเลยมารู้ภายหลังโถถ้ารู้แต่แรกเนี่ยจะไม่ไปยุ่งกับคนนี้เลยแต่ว่าแม้เข้ามาช่วยเราตั้งแต่แรกไปแล้วมารู้ภายหลังแล้วจะทำยังไงล่ะก็ไม่ต้องพูดเรื่องไม่ดีของเขาไงแต่ไม่มีใครถามนะไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่ประกาศคุณของเขาด้วยว่าเขาเคยอุปการะเราอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือความดีของเขาใช่ป่ะเราก็ทำต่อไปด้วยก็เป็นกตเวทีคืออาจจะไม่ได้ทำกตเวทีในรูปแบบที่พูดถึงคุณของเขาเพราะว่าเขากลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วแต่อย่างน้อยก็กตเวทีในความที่ว่าเราทำความดีแบบที่เขาทำให้เราเนี่ยนะต่อไปอีกเพราะเรารู้สึกว่าข้อนี้มันดีหรือถ้าถามความดีของเขาเราก็บอกให้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าสัตบุรุษคือคนดีเขาจะพูดถึงความดีของแม้แต่คนที่ไม่ดีเขายังพูดถึงได้อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าเคยเตือนเอาไว้ว่าการที่ไปข้องแวะข้องเกี่ยวกันกับสัตบุรุษคือคนไม่ดีเราก็จะถูกกลายมองเป็นว่าเป็นคนไม่ดีไปด้วยคือเคยเตือนภิกษุผู้มีศีลว่าถ้าแค่ไปคุยยุ่งเกี่ยวกันกับภิกษุผู้ทุศีลแม้เราจะไม่ได้ทุศีลกับเขาอะแต่บางทีเราก็จะถูกติเตียนได้ว่าเอ้ยเราเป็นคนทุศีลนะเนี่ยแม้เราจะไม่ทุศีลก็ตามเปรียบเหมือนกับท่อนไม้ที่ปลายทั้งสองนั้นติดไฟอยู่แล้วตรงกลางก็เปื้อนของโสโครกเหมือนต้นไม้ที่เชิงตะกอนตรงกลางเนี่ยเปื้อนของโสโครกด้านปลายทั้งสองก็ติดไฟอยู่จะจับตรงไหนไม่ก็ต้องเจ็บคือโดนไฟหรือไม่ก็ต้องโสโครกเพราะว่าโดนของโสโครกมีแต่ไม่ดีทั้งขึ้นทั้งร่องทีนี้ทำยังไงก็ถ้าเป็นการกระตากเวทีเราก็ทำต่อเข้าไปบุคคลอื่นไม่ต้องพูดถึงก็ได้ทั้งความชั่วความดีไม่ต้องพูดถึงเอาแล้วอย่างนี้จะเปิดเผยความไม่ดีของคนไม่ดีได้อย่างไรคือมันต้องแฉก็แฉมันไม่ใช่เรื่องที่คนดีๆเขาจะทำกันทุกฟัง เอางั้นจะแก้ไขความไม่ดีความผิดให้มันดีขึ้นมาได้ไงก็ถ้าเขามีระบบมีเซตติ้งที่เหมาะสมถูกเชื้อเชิญไปให้การเอาถ้าถูกเชื้อเชิญไปให้การนี่กล่าวได้กล่าวสิ่งที่เห็นว่าเห็นกล่าวสิ่งที่ไม่เห็นว่าไม่เห็นกล่าวสิ่งที่รู้ว่ารู้กล่าวสิ่งที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ถูกเชื้อเชิญไปเป็นพยานให้การต่างๆก็ไปให้ได้ตามข้อเท็จจริงอันนี้ทำได้แน่นอนถ้ามีเซตติ้งหรือว่ามีระบบที่จะทำสิ่งผิดให้ถูกเช่นถ้าเป็นกรณีของพระสงฆ์ก็เป็นระบบของการระงับอธิกรณ์เป็นระบบของทางบ้านเมืองก็เป็นศาลสถิตยุติธรรมมีระบบของการปรับแก้ไขเราก็ทำไปตามระบบนั้นความดีก็จะอยู่ที่ตัวเราได้หลักการเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งซึ่งในทางการปฏิบัติบางทีมันทำยากเราจึงต้องมีความมั่นคงในข้อนี้ซึ่งพอถ้าเราไม่มั่นคงในข้อนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะถูกคนไม่ดีฉกฉวยโอกาสได้ในการที่จะเอาบุญคุณในการก่อนๆมาปกปิดความผิดของตัวเองเราก็อย่าตกเป็นเครื่องมือในข้อนี้แต่ให้รู้จักการแยกแยะให้เหมาะสมถูกต้องนี่คือในข้อที่สองที่ว่าจงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่มแต่มาในข้อที่สามจงฟังที่ท่านอธิบายถึงอย่าประทุษร้ายในหมู่มิตรไม่ว่าจะในการไหนๆอันนี้คือบอกตรงตัวแต่บอกตรงตัวจะอธิบายให้เข้าใจก็ต้องยกอุปมาอุปไมยในสองข้อแรกยกอุปมาอุปไมยจะอธิบายให้เข้าใจก็ต้องเจาะลงไปในรายละเอียดในข้อนี้พอยกขึ้นมาตรงๆก็ต้องอุปมาโดยเปรียบเทียบถึงต้นไม้ถ้าแปลว่าเราอาศัยร่มเงาของต้นไม้แล้วแหมคุณนั้นไปหักกิ่งไม้ไปตัดหน่อมันระรานต้นมันทำลายเปลือกมันทำลายรากมันโอ้อันนี้ไม่รู้คุณของต้นไม้นี่เลยแล้วไปทำลายเขาโธ่แต่ถ้าไม่ทำลายคือไม่ประทุษร้ายมิตรในที่นี้ทีนี้ก็ต้องกลับมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเผื่อว่าคนนั้นก็เป็นคนไม่ดีจริงๆล่ะคนไม่ดีทั้งฝั่งเราจะเอาชนะความไม่ดีได้ไม่ใช่ไปทำลายคนไม่ดีนะจะเอาชนะความไม่ดีได้ต้องเปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดีคุณจะเปลี่ยนสิ่งไม่ดีให้เป็นสิ่งดีได้ด้วยความไม่ดีได้หรอไม่ได้กลับมาที่หลักการเดิมว่าเราจะเปลี่ยนสิ่งไม่ดีให้เป็นสิ่งดีได้ก็ต้องด้วยความดีไงเพราะฉะนั้นสมมติว่าคนนี้เขาเป็นเพื่อนเราเขาเคยอุปการะเราต่อมาเนี่ยเขาดันกลายเป็นคนไม่ดีด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งไม่รู้อาจจะด้วยลาภยศเสียงสรรเสริญอาจจะด้วยเวลาที่เขาไปเจอคนไม่ดีอื่นหรืออาจจะด้วยความประมาทคนที่เป็นเพื่อนแท้กันจริงๆเนี่ยนะเป็นมิตรเป็นสหายกันจริงๆเนี่ยเขาจะต้องคอยรักษาระวังมิตรที่ประมาทไปแล้วนี่เป็นหนึ่งในหน้าที่ของความเป็นเพื่อนที่ปรากฏมาสอดคล้องกับเรื่องของทิศทั้ง6ในทิศเบื้องซ้ายที่ว่าเป็นมิตรสหายจะต้องคอยรักษามิตรผู้ประมาทแต่บอกว่าเป็นเพื่อนเราจริงๆอ่ะแล้วเกิดเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนไม่ดีเราจะประทุษร้ายเขาจะทำร้ายเขาเราไม่ดีนะแต่เราควรจะรักษาเขาผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนไม่ดีนั่นน่ะให้ดีขึ้นมาจะดีกว่าถูกต้องกว่าต้นไม้มันกำลังเหี่ยวเฉาลงไปเพราะว่าความไม่ดีของเขาไงความไม่ดีของต้นไม้นั้นกำลังเหี่ยวเฉาลงไปแต่ที่เราจะไปตัดทำร้ายมันไม่ใช่เราก็ต้องใส่ปุ๋ยบ้างรดน้ำบ้างกิ่งไหนมันหักไปแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ตัดทิ้งกิ่งไหนมันดีอยู่กับบำรุงเอารักษาเอานี่ถึงจะถูกเช่นเดียวกันนะท่านฟังว่าเวลาถ้าเพื่อนเราเขาเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องเตือนต้องบอกแน่นอนแล้วว่าเวลาเตือนเวลาบอกคนที่เขากำลังจะผิดศีลด้วยเรื่องที่ให้ถูกศีลเนี่ยเขาจะไม่ชอบแน่นอนว่าเรากำลังจะไปบอกคนที่เขาจะขโมยเขาจะกินเหล้า เฮ้ยคุณอยากขโมยสิคุณอยากกินเหล้าสิโอ้มันจะเอาเข้าปากกูแล้วแล้วจะบอกว่าอยากกินนี่มันจะไปฟังกันรู้เรื่องได้ไงไม่ได้เขาก็จะไม่ชอบทำไงอ่ะก็เพื่อนกันนี่แหละมือดีก็จะพูดสิ่งที่อาจจะไม่น่าฟังบ้างอ่ะแต่ก็ต้องอดทนเอาเพราะว่าเป็นเพื่อนกันต้องรักษาความดีของเพื่อนกันแล้วบางทีตัวเราเองมีเพื่อนเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเราเองประมาทแล้วเพราะว่าความประมาทเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้ตัวพอมีคนอื่นมาเตือนแล้วเราไม่พอใจเฮ้ยเราประมาทหรือเปล่าไม่แน่นะเพราะว่าเพื่อนที่รักกันจริงบางทีก็ไม่ได้จะพูดคำที่ฟังแล้วรื่นหูแต่ว่าจะพูดคำที่มันจริงเป็นสัจจะเราเอาสัจจะข้อนี้มาจับดูคิดดูให้ดีเราถูกเตือนเราก็จะแก้ไขได้ถ้าเราผิดจริงเราไม่ดีจริงหรือเราจะเตือนเพื่อนเราก็จะต้องเตือนด้วยสัจจะความจริงถึงแม้ว่าคำนั้นอาจจะฟังไม่รื่นหูไม่ชอบในความที่ว่าเขาจะทำผิดเราก็ต้องพูดสัจจะสิ่งที่มันถูกที่มันจริงเราต้องรู้จักเตือนกันรู้จักที่จะรักษาซึ่งกันและกันการรักษาแบบนี้เรียกว่ามิตรแท้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการไม่ประทุษร้ายไม่ใช่หมายความว่าเวลาที่เขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนไม่ดีแล้วเราก็ยังจะต้องบำรุงทำความดีเขาไม่ใช่งั้นแต่ต้องรู้จักรักษาให้เขาอยู่ในความดีให้ได้ด้วยนี่คือในข้อที่3สาธุนรธรรมส่วนในข้อที่4ท่านฟังที่ท่านบอกไว้บอกว่าอย่าตกอยู่ในอำนาจของอิสตรีคำว่าอิสตรีในที่นี้ท่านหมายถึงหญิงที่ดูหมิ่นชายดูหมิ่นยังไงคือสมมติว่าฝ่ายสามียกย่องภรรยาทำหน้าที่ในเรื่องที่ทั้ง6อย่างดีคือ 1. ยกย่องภรรยาไม่ดูหมิ่นมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ไม่นอกใจแล้วก็ให้เครื่องประดับทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วในความเป็นสามีแต่ปรากฏว่าภรรยาเนี่ยดันกลับดูหมิ่นสามีเป็นอย่างนั้นคือไม่ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องในเรื่องที่ทั้ง6หญิงที่เป็นแบบนี้นี่นะไม่ดีนะชายผู้นั้นเนี่ยไม่ควรคบด้วยคือที่ว่าตกอยู่ในอำนาจหมายถึงตกอยู่ในอำนาจของกามนั่นเองเพราะว่าถ้าหญิงที่ไม่ทำหน้าที่ในที่ทั้ง6ให้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งเอาอย่างเช่นว่านอกใจสามีอะถ้าหญิงนอกใจสามีแล้วเกิดสามีไม่รู้แล้วสามีเนี่ยก็ยังตกอยู่ในอำนาจของหญิงคนนั้นในความที่ว่าเรื่องของกามนี่แหละผู้ชายผู้หญิงนั่นนะสวยอย่างนั้นอย่างนี้น่าดูอย่างนั้นอย่างนี้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันนะแต่ว่าโอ้ยเขาคบหลายคนเหล่านี้แสดงว่าเขาก็ดูหมิ่นฝ่ายชายทุกๆฝ่ายเลยที่ดูหมิ่นนั้นเพราะว่าคุณจะพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังฝ่ายหญิงเวลาคิดถึงผู้ชายคนนี้เปรียบเทียบกับผู้ชายคนหนึ่งที่คบคนนี้ว่าคนนี้มันจะต้องดีข้อนี้แล้วก็แย่ข้อนี้ส่วนอีกคนหนึ่งก็ดีข้อหนึ่งแล้วก็แย่ข้อหนึ่งเนี่ยคือคิดไม่ดีคิดดูหมิ่นผู้ชายคนนั้นในความคิดของตนยิ่งถ้าพูดด้วยแล้วนะโอ้ยิ่งไปใหญ่เลยแล้วถ้าแต่งงานกันไปด้วยแล้วไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมเช่นถ้าไปคบชู้เอามันก็จะต้องได้พูดถึงสามีในความไม่ดีข้อใดข้อหนึ่งให้ชู้นั้นฟังอันนี้ก็คือดูหมิ่นสามีละหรือว่าอาจจะไม่ได้คบชู้อะแต่ว่าผิดพลาดในหน้าที่อื่นเช่นไม่ได้จัดแจงการงานอย่างดีไม่ได้ดูแลคนรอบข้างให้เหมาะสมตามหน้าที่ของภรรยาไม่รู้ว่าคนนี้เขาเหมาะสมกับสิ่งนี้จะหาสิ่งนี้ให้ไม่ได้ทำหน้าที่ต่างๆให้ถูกต้องก็แสดงว่าเขาไม่รู้จักหน้าที่พอเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วก็จะทำให้ต้องได้มีปากเสียงต้องได้มีทะเลาะเบาแวงกันพอมีปากเสียงขึ้นเสียงกันทะเลาะเบาแวงกันมันก็จะต้องได้พูดเรื่องไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนโอ้ยแล้วเจอพบว่า จะต้องไปตกอยู่ในอำนาจคือผู้หญิงเนี่ยเขามีอำนาจนะทุกฝั่งอำนาจเนี่ยมีอยู่5อย่างหนึ่งในกำลัง5อย่างที่สำคัญนั่นคือรูปนี่แหละรูปเนี่ยคือความสวยนั่นแหละความสวยความงามวรรณะต่างๆซึ่งความสวยในทุกฝั่งมันก็แล้วแต่คนดูไงบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบอีกแบบนึงซึ่งเขาก็จะใช้กำลังคือรูปนี่แหละหรือถ้าไม่ใช้กำลังคือความสวยงามรูปร่างก็ใช้กำลังเรื่องของลูกนี่ก็คือบุตรหรือธิดาเอาเรื่องลูกนี่แหละมากล่าวอ้างในการที่จะดูหมิ่นสามีได้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องพูดออกมาแต่หมายถึงการไม่ได้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องใช้เรื่องของรูปร่างลักษณะหรือบุตรธิดามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำตามหน้าที่กำลังของสตรีก็ยังมีอีกที่เหลือก็คือกำลังคือทรัพย์กำลังคือญาติและที่สำคัญคือกำลังคือศีลอาจจะเอาเรื่องทรัพย์มาอ้างต้องทำงานอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะเอาเรื่องญาติมาอ้างญาติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือกำลังที่เธอจะมีในการที่จะอยู่ครองเรือนได้คือสามารถที่จะบังคับข่มขี่สามีได้ส่วนกำลังอีกข้อสุดท้ายคือกำลังคือศีลไงซึ่งกำลังคือศีลนี่คือความดีแน่นอนละว่าถ้าเธอมีความดีมีศีลคือความเป็นปกติในการที่จะทำถูกต้องด้วยความถูกต้องข้อนี้คือจะสามารถรักษาหน้าที่ของตัวเองได้ด้วยความมีศีลข้อนี้ก็อยู่ครองเรือนได้ซึ่งสามีเนี่ยไม่ควรจะตกอยู่ในอำนาจของอิสตรีที่อาศัยกำลังคือ4ข้อนั้นคือกำลังคือรูปกำลังคือทรัพย์กำลังคือญาติกำลังคือบุตรหรือว่าถ้าเธอมีศีลคือจะเรียกว่าตกอยู่ในอำนาจก็ไม่ใช่ก็คืออยู่ครองเรือนกันได้อย่างสงบสุขทีนี้ถ้าบอกว่าไม่มีศีลหรือไม่ทำหน้าที่ถูกต้องการอยู่ครองเรือนนั้นมันก็ไม่เป็นสุขแล้วก็ถ้ายังจะต้องอยู่ด้วยกันก็แสดงว่าไม่ได้ด้วยกำลัง4อย่างที่เหลืออย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้วถ้าเป็นหญิงที่ไม่มีศีลอาศัยกำลังคือรูปบ้างคือทรัพย์บ้างเนี่ยจะมีแนวโน้มที่ว่าไฟในก็จะนำออกไฟนอกก็จะนำเข้าไฟในนำออกหมายถึงยังไงหมายถึงความไม่ดีของสามีพ่อผัวแม่ผัวก็เอาออกไปเที่ยวโพจนาข้างนอกความไม่ดีอะไรของพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็สามีก็เอามากลับมาพูดภายในหรือบางทีก็ด่ากันภายในให้คนภายนอกฟังโอ้ยถ้าคุณกระทบกระทั่งด่ากันภายในให้คนภายนอกฟังก็เอาไฟข้างในเนี่ยออกไปข้างนอกด้วยนี่จะมีแนวโน้มแบบนี้โอ้ยเราจะต้องมาทนอยู่ด้วยกันแสดงว่าตกอยู่ในอำนาจกันนี่นี่ผู้ชายตกอยู่ในอำนาจของฝ่ายหญิงไม่ว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่งอันนี้มันก็จะมาสอดคล้องกันนะครับเรื่องที่กำลังของมาตุคาม5อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหญิงเนี่ยอาศัยกำลัง5อย่างนี้จะสามารถอยู่ครองเรือนกับฝ่ายชายได้ข่มขี่สามีได้คืออย่างที่ว่าไปคือรูปหมายถึงร่างกายหน้าตา2ทรัพย์3กำลังคือญาติ4กำลังคือบุตรธิดาและ5กำลังคือศีลส่วนฝ่ายชายระหว่างก็เพิ่มเติมให้ครอบคลุมไปเลยฝ่ายชายฝ่ายบุรุษอาศัยกำลังอย่างเดียวคืออำนาจอำนาจกำลังนี่คือหมายถึงเรี่ยวแรงนั่นแหละคือกำลังกายนั่นแหละในการที่จะให้หญิงนั้นถูกครอบงำด้วยอำนาจนี้ก็อยู่ครองเรือนก็ได้สามารถที่จะเอาชนะหญิงที่มีกำลังคือทรัพย์กำลังคือรูปกำลังคือญาติกำลังคือบุตรกำลังคือศีลเอาชนะกำลังของหญิงทั้ง5อย่างนั้นด้วยกำลังกายของฝ่ายชายอย่างเดียวอันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นไปได้ซึ่งอันนี้เราก็เห็นอยู่ทั่วไปนะท่านฟังอาจจะเป็นคดีความกันเลย ที่ว่าปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมันก็เกิดขึ้นทีนี้กลับมาในเรื่องของสาธุนรธรรมคือธรรมะสำหรับคนดีท่านปรารภหมายถึงฝ่ายชายที่มีความดีปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่ต้องหกอย่างถูกต้องก็ไม่ควรที่จะตกอยู่ในอำนาจของสตรีด้วยกำลังห้าอย่างแต่เพราะว่าสตรีนั้นไม่ได้จะรักษาหน้าที่ของตนความอยู่ครองเรือนนั้นก็จะมีข้อบกพร่องจะมีปัญหาได้ในเรื่องของสาธุนรธรรมทั้งสี่ข้อนี้พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ได้แสดงให้กับยักษ์ที่ชื่อว่าปุณณกฝังเปลี่ยนแปลงจากทิฏฐิความเห็นที่ไม่ดีที่เบียดเบียนคนอื่นใช้กำลังหาเรื่องราวคอยไปถลึงตาใส่คนนั้นคนนี้ให้เขากลัวให้เขาย่านให้เขาเคารพเปลี่ยนจากจิตใจแบบนี้ให้นุ่มนวลลงรักษาศีลห้าได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ไปตกอยู่ในอำนาจของนางอีวันตตีแต่รู้ถึงสิ่งดีสิ่งเลวแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งดีงามเปลี่ยนแปลงมาเป็นคนดีได้ทุกฝั่งในเรื่องของสาธุนรธรรมนี้เป็นเรื่องราวที่โพธิสัตว์ได้กล่าวเอาไว้ซึ่งก็มีหลายๆส่วนเลยทีเดียวทุกฝั่งที่มาสอดคล้องกับส่วนที่เป็นพุทธพจน์อาจจะเป็นเรื่องของสังฆวัตถุสีซึ่งเป็นเรื่องที่ได้เคยตรัสไว้กับอรวกายักษ์ทั้งสองเรื่องนี้คือสังฆวัตถุและคารวาสธรรมข้าพเจ้าได้เคยนำมาเทศบอกสอนให้ทุกฝั่งฟังแล้วในช่วงของสมการชีวิตบ้างในทุกวันจันทร์หรือแม้แต่ในใต้ร่มโพธิบทในเอพิโซดก่อนๆก็ได้เคยพูดเอาไว้นำมาพูดประกอบกันเพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าเรื่องที่จะเสนอแนะจุดใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้ติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าส่งไปที่เว็บไซต์ donhaiso.co ก็ได้ช่วงได้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.co ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร